โชคในเคราะห์เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีผู้หนึ่งหักร้างถางป่าเพื่อทำไร่พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของเขาจึงเสด็จไปกระทำปฏิสันถารกับเขาบ่อยๆวันหนึ่งพราหมณ์กราบทูลว่าวันนี้เป็นมงคลในการหว่านข้าวของข้าพระองค์เมื่อข้าวกล้าสำเร็จแล้วข้าพระองค์จักถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระศาสดาทรงรับด้วยดุษณีภาพรุ่งขึ้นพราหมณ์ยืนดูข้าวกล้าอยู่พระศาสดาก็เสด็จมาทักทายพราหมณ์แล้วเสด็จหลีกไปพราหมณ์คิดว่าพระสมณะโคดมมาเนืองคงมีความต้องการภัตตาหารอย่างไม่ต้องสงสัยต่อมาเมื่อข้าวแก่แล้วพราหมณ์ตกลงใจจะเกี่ยวข้าวในวันรุ่งขึ้นในคืนนั้นเองฝนตกหนักตลอดคืนห้วงน้ำใหญ่ไหลมาพัดพาข้าวลงทะเลหมดพราหมณ์มองดูความย่อยยับแห่งข้าวแล้วเกิดความเสียใจอย่างแรงยกมือตีอกคร่ำครวญไปถึงเรือนแล้วลงนอนบนพร่ำในเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ถูกความเสียใจครอบงำทรงดำริว่าเราต้องเป็นที่พึ่งของพราหมณ์รุ่งขึ้นเสด็จไปบิณฑบาตในนครสาวัตถีเสวยเสร็จแล้วเสด็จไปโปรดพราหมณ์พร้อมด้วยสมณะติดตามพราหมณ์เห็นพระศาสดาเสด็จมาเยี่ยมก็ค่อยได้ความโปร่งใจพระศาสดาประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แล้วตรัสถามว่าดูก่อนพราหมณ์เหตุไรจึงเศร้าหมองไปเล่าพราหมณ์ตอบว่าพระองค์ย่อมทราบการงานที่ข้าพระองค์กระทำข้าพระองค์เคยกราบทูลไว้ว่าเมื่อข้าวกล้านี้สำเร็จข้าพระองค์จักถวายทานแด่พระองค์บัดนี้ห้วงน้ำใหญ่ได้พัดพาข้าวของข้าพระองค์ลงทะเลหมดข้าวเปลือกประมาณร้อยเกวียนเสียหายเหตุนั้นความโศกอย่างใหญ่หลวงจึงเกิดแก่ข้าพระองค์พระศาสดาตรัสต่อไปว่าดูก่อนพราหมณ์ก็เมื่อท่านเศร้าโศกอยู่สิ่งที่เสียหายไปแล้วจะกลับคืนมาได้หรือพราหมณ์กราบทูลว่าข้อนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนพระเจ้าค่ะพระศาสดาจึงตรัสว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านเศร้าโศกเพราะเหตุไรขึ้นชื่อว่าทรัพย์และข้าวเปลือกถึงคราวเกิดก็เกิดถึงคราวเสียหายก็เสียหายสิ่งที่มีการปรุงแต่งจะไม่มีความเสียหายนั้นไม่มีดอกท่านอย่าคิดไปเลยเมื่อปลอบเขาแล้วพระศาสดาก็ทรงแสดงธรรมอันเป็นที่สบายแก่เขาในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพราหมณ์ได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลและคลายความโศกลงในเรื่องนี้พราหมณ์เศร้าโศกเสียใจเพราะความเสื่อมแห่งทรัพย์เป็นเหตุธรรมดาของทรัพย์สมบัติทั้งหลายนั้นย่อมละทิ้งเจ้าของไปเสียก่อนก็มีบางทีเจ้าของย่อมละทิ้งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปก่อนก็มีทรัพย์สมบัติที่บริโภคใช้สอยกันอยู่เป็นของไม่แน่นอนดังนั้นจึงไม่ควรเศร้าโศกเมื่อเสื่อมจากทรัพย์สมบัติถึงจะเศร้าโศกก็ไม่อาจทำให้ทรัพย์สมบัติที่วิบัติไป กลับคืนมาได้คนเราเมื่อเกิดมาก็มาแต่ตัวเปล่ามิได้มีผู้ใดนำเอาทรัพย์สินหรือเครื่องประดับสักชิ้นติดตัวมาเลยเมื่อยามจะตายทุกคนก็ต้องทิ้งสมบัติที่หามาด้วยความเหนื่อยยากไว้เบื้องหลังจะมีผู้ใดนำสมบัติแม้แต่ชิ้นเดียวติดตัวไปก็ไม่มีเมื่อทรัพย์สมบัติทั้งหลายมีภาวะความจริงเป็นอย่างนี้บุคคลก็ไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นของตนแต่ผู้เดียวเขาควรคิดอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของโลกส่วนที่อยู่ในความครอบครองของเขาเป็นเพียงการยืมมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นยศและลาภหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชะไหนเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาสิ่งที่ตามทรัพย์สมบัติมานั้นไม่ใช่อื่นไกลเลยมันคือความวิบัตินั่นเองความมั่งมีไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนจึงไม่ต่างอะไรกับดวงเทียนที่ถูกจุดไว้ในที่แจ้งถึงแม้มีมากเล่มก็อาจพลันดับไปในไม่ช้าคนที่ท้อแท้เบื่อหน่ายเป็นคนตายก่อนหมดอายุทุกอย่างต้องได้ดังใจคิดชั่วชีวิตจะเอาของกองที่ไหนจะได้บ้างเสียบ้างช่างปะไรนี่แหละไซชีวิตมนุษย์ปุถุชน